Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Hoppa diyenleri görelim. Hoppa diyenleri. Yeppa diyenleri görelim. Yeppa. Arkadaşlar hoppaları yeppaları bir tarafa bırakalım. Gündeme bakma zamanı geldi. Buyursunlar efendim. Ege'nin ilk ağzıyla ben kendime geldim. İlk ağzı mı? İlk ağız dambalarıyla. Ha, ilk ağzı anladım ben. Ha, İlk ağızdan konuşuyor Fahir. Sen de yürekten konuş. Bravo. Hazır mı? Hazır mı? Herkes. Efektlerimiz hazır mı? Efekt seti 1500. Panelini açıyorsun oradan. Tamam. Hemen açıyorsun. Güzel bir protokol esprileriyle başlıyoruz. Lütfen. Mecliste herkes yerlere yatmış. O ondan meclis değildir yıkılmış. Be. Meclis yıkılmış. Genel kurul çıkışında. AKP İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ile. Oktay biraz sert versene bu haberi. Evet. Şöyle. Genel kurul çıkışında. Ha. Genel kurul çıkışında. AKP İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ile Başbakan Erdoğan arasında yaşanan şakalaşma vekilleri kahkahaya boğdu. Oraya gitsen abi dan diye. Dan. Şimdi AKP İstanbul Milletvekili Lokman Ayva görme engelli. İlk başta onu bir söyleyelim. Evet. Tamam. Ondan sonra diyalog şöyle. Genel kurulda elektronik postaları yanıtlıyordum. Lokman Ayva'nın açıklamaları bu. Hı-hı. O sırada biri geldi boynuma sarıldı. Kim? Ben postaları cevaplandırmaya devam ettim. Herhalde vekil arkadaşlar şaka yapıyorlar diye düşündüm demiş. Aha. Sonra Ziyaettin Bey. Biliyorsunuz kim olduğunu. AKP Tekirdağ Milletvekili. Ziyaettin Bey. Kim o Lokman diye sorunca bilmiyorum dikkat etmedim demiş. Aha. Başbakan olabilir mi demiş Ziyaettin Bey. Lokman Ayva şöyle demiş. Eline bakmam lazım demiş. Sonra elini tutunca anladım ve ayağa kalktım deyince Başbakan Erdoğan cevabı yapıştırmış. Hemen alıyoruz. Bizi hiç görmüyorsun. Bir saniye. Yapma! Ya daha bitmedi. Lokman Ayva'nın cevabı daha da enteresan. Efendim, siz bizi göreceksiniz. Biz sizi göremeyiz. Şimdi bu tuvalete gideceğim. Altımı kaçırdım. Bu espri anlayışının nereden geldiğini az çok biliyoruz. Biliyorsunuz neydi Metin Şentürk. Metin Şentürk'ün programının ilk programında Başbakan Erdoğan aramıştı programı. Canlı yayına bağlamıştı. Evet, öyle bir oradan şey bu tip esprileri hemen meclise taşıyor. Ve hazır espri paketi diyorsun. Daha demokrat, daha kahkaha dolu bir yer oluyor. Çok hoş ya. Hani çünkü vekiller hep birbirlerine giriyor. Biz öyle görüyoruz ya. Bunlar çok... Of. Oktay bomba abi dur ya. Mahvettin yani, bitirdin ya. Keşke en son versin çünkü ben şu anda dağılmış vaziyetteyim. Aman Fahir toparla kendini. Çünkü bir espri daha geliyor. Yapma ya. Meclis kaynıyor kahkahayla adeta. Oh dur buraya kadar geliyor sesleri Beki. Ben de dün diyor evde oturuyorum. Gümbür gümbür bir ses geliyor. Nereden geliyor? Fahir susar mısın? Sanayi ve Ticaret Bakanı'nı biliyorsunuz Ali Coşkun. Evet. Dur dur bir dakika. Dur Oktay dur hemen söyleme. Dur bir nefes alayım bir kendime gireyim. Evet hazırım. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de biliyorsunuz. Evet. Vecdi Gönül'ün yanına gelmiş. Çok çok manyak bir şey geliyor şu anda. Bakan bomba Ali patlayacak Coşkun. Bak. Ali Coşkun gelmiş biraz sohbet etmiş oradan buradan Cumhurbaşkanlığından falan. Aha. Ondan sonra. Aha. Peki demiş bu kravat nereden Sayın Gönül demiş. Aha. Ve ne yapsa beğenirsiniz. Kravatın markasına bakmış şöyle yukarıya. Ve Meclisten renkli görüntülerden dün Allah'ın evet. Bunu size yapıştırmış mı cevap? Bir protokol esprisi yok. Yapıştırmasın. Doğru yapıştırma. Ben de protokol esprisi diye güldüm şimdi. Protokol esprisi çünkü kravat sohbeti geçiyor ya. Düşünebiliyor musun? Bakanlar kurulu. Bakanların oturduğu yer var ya ayrı bir yer. Evet. Orada kravat sohbeti geçmiş. Biz de yani. Burada konuşuyoruz. Biz mecliste olsak var ya. Yani hayatın içinden anlatabiliyor anladım. Muyum? Hayatın içinden. Oh. Oh. Ya şimdi seçimler sırasında protokol esprileri artar mı? Artar tabii. Azalır mı? Artmaz mı abi? Artar değil mi? Artar. En artacağı nokta. Protokol esprilerinden yıkılacağımız günlere geliyoruz. Yerlerde sürünmeye hazır olun. İsterseniz derleyelim bunu. Bir kitap mı? Bugünden itibaren yazmaya başlayalım. Kitap mı? Ha, yani yazmayalım isterseniz. Gazetelerini şey yaparız. Kitap, onları ya. Yapıştırırız. Anket defteri. Çok güzel olur. Çok hoş ya. Şey yapalım. Hayır, bu da bakamayam ki oğlum ben o defteri var ya. Sonuna gelemeyiz yani. Çok hoş ya. Fire sosyetten. ver hadi. Abi ya ben de sen dur. Nerede çıkalım şu... Şimdi ama ne yaparsak hadi yapalım çık bu esprilerin, bu hoşlukların üstüne çıkmamız zor. Mümkün zor değil için, ya. Mümkün değil ya. Çık çıkabilirse. Unutmak hadi buyur en da büyük burada. Şansımız. Unutacağız. Oh, ay patlayacağım ben şimdi. Hazır mısınız? Hadi tamam. Ver Fahir buyur. Tamam, Fahir. Şimdi futbol düşünün. Tamam mı? Çünkü kafayı başka bir yere. Ben çünkü tamamen şimdi başka bir şey düşünüyorum. Futbol diyeceğiz erkekler ama sapık gibi olanlarından bahsediyorum. Evet. Seksten çok takımları düşünüyor. Bence güzel bir espri. Fahir Gül'ün bu ne protokol ismi? Peki yani. Abi o zaman ciddi vereyim ben size de. Siyasetten bahsediyor. Ve ben de futbol. Ne konuşuyoruz biz burada? Ne konuşacağız? Siyaset konuşacağız. Futbol konuşacağız. Ve ne konuşacağız? Cinsellik konuşacağız abi. Başka ne konuşabiliriz? Baba. Ya Fahir ne diyorsun ya? İçin bunun esnaf mı girmiş? Ne olmuş? Hayret bir şey ya. Okuyorum. İngiliz Hertfordshire Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre. Öyle, üniversite yok diye tepki telefonları gelecek. Abi var işte Hertfordshire Üniversitesi tarafından yapılan. İngiliz aksanıyla söylüyorum şu anda ben. Bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Erkekler her 12 dakikada bir ne düşünüyor? Futbol. Bu daha kısa bir süre değil miydi ya? 12 dakika. Seks mi düşünüyorlar? Hayır abi 12 dakikada bir futbol düşünüyorlar. Ben ne düşünüyorum 12 dakikada bir futbol hiç düşünmediğime işte göre? Her saatte 5 kere bir boşluk anı oluyor ya. Evet. Boşluk anları. İşte oralarda futbol düşünmen gerekiyor. Ne düşüneceğim ben orada? Hiçbir şey düşünmüyorsun. Böyle kafam şey... boş dolaşıyorum o zaman. İnsan sen pas hakkını bir... kullanacaksın. Orada senin yerine onu alternatif ben sana söyleyeyim. Ben değil büyüklerim düşünsün. Büyüklerimin düşündüğüne hayır. Katılıyorum mu diyeceğim. Her 12 dakikada bir o zaman cinsellik düşüneceksin. Hiçbir ya şey futbol ya cinsellik hangisini tercih ya? Ediyorsun? Bakar mısınız? Hiçbir şey düşünmeden durabilir misiniz? Hiçbir şey düşünmeden konuşabilen bir adam biliyorum. Ben de... Bir düşünmeden dursana Fahir. Ya o anda zaten hiçbir şey düşünmeyeyim diye tamam. Bir şey düşünmüş oluyorsun. Onu geçersin öyle canım. Öyle bir paradoksu var onun. İşte onu geç. Başka bir şey düşünme. Çok bak, anlamlı oldu. Bak şimdi çok güzel oldu. Ha, neymiş neyse haberi. Birincilik takımlarını tutan 2000 erkek üzerinde yapılan araştırmaya başkanlık eden psikoloji profesörü Richard Weissman. Nasıl yapılıyor bu araştırma ben onu anlamadım şimdi. Adamların beynine elektrot bağlayıp bir monitörde göremediklerine göre beynine şey mi oluyor? Ya, şöyle oluyor. Bağladı. Abi bir saat otur ne düşünüyorsun? Şimdi sen ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Seks yaz. 5 saniyede şu anda ne düşünüyorsun? Hayır şimdi abi öyle olmuyor. Elektrot bağlama yöntemi doğru da yer olarak yanlış bir yer düşünün. Ha oradan takip ediyorlar. Tabii canım. 2000 o... erkek üzerinde dedin değil mi falan? Evet abi. İşte bak. 2000 erkeğe de. Ama abi yani şimdi 2000 erkeğe bence toplam dakika versinler. Sadece cinsellik ve futbol mu düşünülüyormuş bir saat içinde? Başka konular yok mu? Şöyle hocam ben sana net anlatayım. Dakika bunların dökümünü ver. Hemen veriyorum. Şimdi benim de taraftarı olduğum Manchester United'ın şampiyonluğunun garanti gözüyle bakılıyor ya. Efendim? Niye onu sokuşturuyorsun? Sen nereden taraftarı oldun? Nasıl taraftarı oldun? Niye sokuşturuyorsun onu ya? Neyi sokuşturuyorum ya? Benim de taraftarı olduğun diye. Abi örnek çok önemli çünkü. Nasıl taraftarı oldun biz Manchester çocuğuyuz. Şampiyon Manchester. PlayStation oynar. Evet. Manchester United'ın taraftarları yani benim gibi adamlar yaklaşık 71 kez takımlarını düşünüyorlar saat başına. Efendim? Saatte 71 kez. O evet. Zaman kısa kısa düşünülüyor. Bu şey onun Ronaldo ne yapar falan filan gibi. Ama bu adamların %7'si fanatikse. Geri kalan %93'ün seks düşündüğünü kim çıkardı? Nesin sen Fahir? Ben bir şey söyleyeyim ne ya. Yapmaya çalışıyorsun? Sen amacın ne ya? Amacın ne? Şu dünyada amacın ne? Bana bir anlat ya. Benim şöyle şöyle bir amacım var. Bu amaca da ama iyi ama kötü doğru bir şekilde ilerlemeye çalışır. Ha, amacı söyle. Biz de sana yardımcı olalım. Biz belki seni tutuyoruz hedefinden. Abicim. Ya var ya. Abi. Bu perşembeye kadar sabretti ya bu adam. Evet delirdi. Abi. Sonunda delirdi. Niye deliriyor? Sen bana amacını söyle. Ben ya senin amacın ne amacın? Amacın yanlış falan demeyeceğim. Senin amacın ne? Bana onu söyle. Ya benim bir takım ulvi amaçlarım var belki abicim. Ben hizmet etmek istiyorum. Hayır ses sonu mesela, öyle şey yaparak acındırmaya çalışma kendini. Abicim. Biz de bilelim ona göre doğru yoldasın yanlış yapıyorsun. Şöyle devam et. Şuraya aksettir enerjini. Ya, böyle bir şeyler söyleyeceğim. Ne abi. Umuyorsun? Ben bilmiyorum işte ya. Belki bir... Adam diyor ki %7'si olduğu kabul edersek %93'ünün olduğu söylenir mi? Böyle bir açıklama yapan bir adam. Son belki, cümlesi bu. Belki bir şey söyleyecek. Her şey bağlanacak. Lost gibi bir şey olacak. Evet abi. Tamam işte benim dediğim şey. 2010'a kadar sabır mı? Tamam abi işte bak. Adam doğru yerden yakaladı. Bak, nasıl bak bu ses tonu da oturacak o çerçeve. Yani bana amacını söylesin. Amacım işte tam adam dile getirdi abi. Tam işte. Hayır. Ne bir sahte bir gizem mi yaratmak istiyorsun? Falanlar filanlarla. Abi bak. Olaylara siz hep bir açıdan bakmaya alışmışsınız. Ben ne yapıyorum? Döndürüyorum. Ferhat Göçer'le tanıştırayım ben seni. Döndüremedi. O döndüremedi abi. Beraber döndürürsünüz. Bak abi siz hep X'ye düşünüyorsunuz. Bende ne var? Sende açı var. Biliyoruz Fahir. Hayır. Biliyoruz Fahir. Elini ayağını kaldırarak 178. oynatma. Z var abi Z. Z bak. 3 boyutlu düşünüyorum ben. Ne oluyor? Ne niye neyi düşünüyorsun öyle? Onu söyle ya. Neyi düşün? Onu söyle bize. Bak, sen mesela ne düşünüyorsun biliyor musun? Bak. Sustu konu kapansın abi ya. Yani sen daireyi düşünüyorsun. Evet. Daireyi. Ben neyi düşünüyorum abi? Küre. Abicim ben sana söyleyeyim bu herif delirirsin. Ben şu anda kürek düşünüyorum bir tane. Şu anda güzel. Bak 3 boyutlu düşünmeye başladın. Kürek. Oktay ne düşünüyor? Ben Ege'nin sağlığını düşünüyorum. Sen de pide düşün. Yoğuralım. Hamurumuzu verelim fırına. Bak. Ne oldu? Bir de mi? Herif yani. Arkadaş insan. İçeriğiyle olmasa da zaten ses tonuyla bir taraftan sıkıştırıyor. Pardon pide mi dedin? Böyle düşünüyorum. Kürek ve fırın bir araya gelince. Kürekle fırın bir araya gelince ne olur abi? Ne olur? Pide. Pide olur. Lavaş olur. Bak. Ekmek. Etme bak. Ondan sonra ne boyoz. Ol? Boyoz bak. Poğaça. Poğaça börek. Bak. Börek. Bak. Başka neler olabilir? Lahmacun olur mu? Lahmacun olabilir. Bir tane kaldı. Son pano. Son pano. Simit. İkinci şeyin simit söylenmişti. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Hoppa! İşte kiremitte köfte. Puanlar yeşil masaya gidiyor. Hoppa! Reklamlardan sonra parmak. Parmak. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Bu arada reklamlar sırasında Fahri 3 amacını açıkladı. Şimdi bütün dünya daha anlamlı geliyor bana gerçekten. Oğlum, bir tane herkese paylaşmalıyız. Yani abicim değil mi? Değil herkese paylaşmalıyız. Ve büyük bir sürpriz olacak sevgili dinleyiciler. Ama Fahri 3 hikayenin sonunda sürprizi patlatacak. Şuraya hikayenin sonunda. Hikaye de burada bitmiyor. O yüzden sonuna da gelmemiş sayıldığımız için. Otomatikman biz yenmiş aldık. Evet doğru. Evet Oktay. Komik haberler verecektin Oktay. Öyle konuşmuştuk. Komik. Hayır sen söylemedin ki hani amacını. Hikayenin sonuna gelmediğimiz için Oktay. O herhalde. Sen bir haber ver. Biz bileceğiz. Dinleyicilerimize sürpriz olacak. Dinleyicilerimize biliyorsunuz zaten. Benim teorim tuttu ama. Paralel yaşamlar teorisi. Şimdi o zaman size Hırvatistan'ın Adritidyana adlı bir firması var. Bu gerçekten Hırvatistan'ın en önemli firmalarından bir tanesi. Doğru. Nasıl bizde mesela boya markaları var. Ne boyaları var mesela? Onların duvar boyaları var. Duvar boyaları ahşap var. Boyaları ahşap boyaları var. Hayır o tatlı konuşmanı bir an için keseceğim özür dilerim. Radyo Otlu sunar. Bonus kart 10. Radyo Otlu açık hava konserleri. 17 Haziran Pazar. Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici. Bitti! Şenlendirici. 22 Haziran Sezen Aksu. Alnını ördün mü yardan, yok bir haber. Sınırlı sayıdaki indirimli biletler biletikte ve biletik satış noktalarında. Bonus karda özel avantajlar ve ayrıntılı bilgi için 210 30 30 ve radyo.com.tr. Şimdi bir şey soracağım. Biz Türkçe bir radyo olsaydık bu Sezen Aksu'nun Kahpe Kader şarkısını çalacaktık. Evet abi. Evet. Biz konuşmalarımızda o kelimeyi kullanabilecek miydik? Hangi kelimeyi? O iki kelimeyi mi? Şu anda şarkı söylemediğimiz için kullanmıyorum. Riskli bir durum olmasın diye. Ben kullanabilir miyim? Sen de kullanmamayı tercih et. Beni örnek al. Oktay, ne sen... derse Oktay Bey, siz daha böyle yani, işin teori kısmındasınız. Tabii kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz ne ya? Ne niyetli olduğu önemli. Mesela zamanında yapılmış bir açıklama abi var. Abi şeyleri kullanabiliriz. Hatırlıyorsan. Mesela kader, kısmet, efendime söyleyeyim. Böyle farazi şeylere kullanabiliriz. Ama mesela ben sana onu kullanırsam ayıp etmiş olurum. Öbür türlü kullanırsam çok kral bir harekette bulunmuş olurum. Yok abi, olmuyor ya. Olmuyor. Abi. Olmuyor yani. Olmuyor. Benim biraz teorim zayıfladı. Evet Fahir, sen ne diyordun? Ben en son kader diyordum. Kısmet diyordum. Kısmet hayırlısı. Diyordum. Hayırlısı. Oktay'a dönüyoruz. Oktay, evet. Oktay, sana döndük. Bütün oklar seni gösteriyor. Sen verdin mi haberini? Verdim. Verdiysen el altından ben verdim. Cehennem gezegeni diye bir gezegen bulunmuş. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Bu arada çok bulunuyor gezegenler ya. De bulutlar dağıldı diye mi? Valla biline... Hava açık ya. Rahat bakıyor adamlar. Ya, abi havanın açık olması falan değil. Bu gezegen zaten böyle fıkır fıkır. Çıplak gözle görülebiliyor mu? Çıplak gözüküyormuş. Gezegen tamamen çıplak. Cehennem gezegeni. Simsiyah bir gezegen düşünmenizi istiyorum. Kömür olmuş be. Simsiyah ve bilinen en sıcak gezegen. İsmi olmuş. İsi olmuş herhalde. Ama evet, onun arkasından bakıyor musun güneşe mesela? O öyle, o derece bir şeymiş. Kaç derece olduğunu tahmin etmenizi istiyorum. Dünya sıcaklığını da düşürerek. 37 derece. Ya şöyle bir ipucu vereyim size. Venüs'ü biliyorsunuz. Evet. Güneş sisteminin en ney gezegeni? Seksi. Tatlı. Konumuzla alakalı olarak... Ne olabilir? Venüs dünyanın en güzel harikası. Güneş sistemi. Ha, güneş sisteminin en sıcak. En bravo Ege. En niye Merkür daha sıcak değil mi? Daha yakın güneşe. Daha yakın olmasına rağmen o iş yakınlığa sıcak. Bakmaz. İçi kaynıyor. Venüs'ün içi kaynıyor. Ha, dışarıdan aldığı sıcaklık fıkır fıkır. Da. Cilveli yani. Venüs. Ekstrası oluyor. Şimdi Venüs'ün dünya galaksimizin en acınacak gezegeni. Artık gezegen bile değil. Doğru. En acınacak neyi denir? Uzay cücesi. Ne o? Ha, cüce oldu değil mi o? Valla Venüs'ün sıcaklığı, atmosfer sıcaklığı 464 santigrat derece. Of, kayni. Gölgede bu. Sizin deyimize kayni. O yüzden düşünmenizi istiyorum. Henüz adı yok bu gezegenin. Çok güzel. Ama bence cehennem gezegeni deniyor. Kaç derece olabilir? Yüksek bir şeyler düşünmenizi istiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bir kere bu gezegene madem biz isim koyalım. Daha önceden ben bir televizyon programında adı konulamayan show diye bir program seyretmiştim. Bence adı konulamayan gezegen. AKG. AKG olsun bu. Çünkü bunu söylemesi de uzun ya. Ben bu AKG diye ben koyuyorum da. İsmimi. Evet. Benim. Yanık Ömer. Yanık Ömer. O zaman çift. O da olabilir ama Ö karakteri problem yaratabilir. O zaman ben değiştiriyorum. Ben kısaltma kullanacağım. Demin ben ne demiştim? A K G. G. Şimdi A A ne olabilir? Ha, A G D. Peki Fahir, çok teşekkür ediyoruz. Adı, gezegenimizin adı evet. Henüz yok. Ben teklifimi sunuyorum. Nereye sunuyoruz teklifimi? Yutan gezegen demek istiyorum ben. Ama ne saçma bir yutan isim gezegen. Ya. Ne yutuyormuş? Bütün ışıkları yutuyormuş. Evrendeki bütün ne var ne yok bütün ışınları yutuyormuş abicim. O yüzden de bu kadar. Emiyor muymuş? Siyah ya bu bir de. Emiyor muymuş? Bence yakan ve yıkan iki gezegen olsa yan yana çok havalı olurdu. Mesela nasıl gibi? Bu yakan gezegen olsa yanında da bir gezegen mesela taş üstünde durmuyor. Nasıl bir şey artık gerçek iminde bir oyunlar olabilir. Hmm. Ya da yutan gezegen mesela etkisiz gezegen bir tane de. O ama ona bir tek isim konacak. Yutan gezegen mesela yutak. Ha evet doğru. Ha. Ha, tek bir isim olacak. Tek bir isim altında. Tek bir çatı altında topluyoruz gezegenleri bundan sonra. Biz komisyon olarak gezegen komisyoncuları. Abicim sıcaklığı 2050 santigrat dereceymiş. Efendim canım kayni diyebilir miyim bir kez daha? 2050 derece. Zaten 100 derecede kayni. ondan sonra ne yapayım? 100 derecede ne kayni? Su kaynı. Su varsa kaynamıştır o. Su mu var mıdır burada ya? 2050 var. Ben çok güzel isim buldum gezegene. Söyle. Kettle. Vallahi doğru güzel benim de aklıma gelmişti. Ama Türkçe bir isim koysaydı keşke. Erk. O zaman Erk gezegeni olsun. Erk falan değil de semaver tipi bir şey. Ne olacak bir şey? Bir de Ulu'da gezegen bulunuyor ne oluyor? Bana ne faydası var? Daha hiçbirine gidemedik. Dibimizdeki Mars'a gidemedik. Aman bir de 2050 derece gidilmez ki. Pis pis gideceğiz üstümüz boşu. Sen ne yapacaksın? Terlersin. Astronot kıyafetini giysen tamam, o bir leş gibi. Daha güzelini bulsan ona da gidemiyorsun ki. Mars'a gidemedik diyorum ben. Hala. Ama ne buluyorlar onu anlamadım yani. Buldular da ne fayda oldu? Ya işte bir takım uzay teleskopları var ya. Hı. Bunlar işte bir şeyler yapsın boş diye bakıyorlar. Ha yani Spitzer'in bulduğu bir şey bu. Oradan esas dergin meselemiz uzaylılar bize el kol yapıyorlar mı? Onu araştırıyoruz aslında. Ayna tutuyorlarmış bize ya. Terbiyesizliğe bak ayna tutuyorlar. Gözümüze ve uzunları yakıyormuş bazı UFO'lar. Evet ya ayıp denen bir şey. Hayır o gezegenden tutuyorlarmış bize. Bizim haberimiz yok tabii. Işık yılı falan daha gelmedi ya. Hmm. O teleskop ortada yolda rastlamış. Nereye gelmedi ya? Işık. Oğlum aynadan yansıtıyorlarmış bize. İşma yapıyorlarmış. Yani böyle. Adam mesela 30 yıl önce yansıttı. Daha yeni gelecek. İşması. Ya öyle şeylerle ya. Ver yansın. Ver fayda. Güzel bir haber ver. O zaman size kıldan tüyden bir haber işte. Güzel. 50 metre uzunluğunda doğal sarı saçlardan yapılmış şahane bir elbise gördüm. Gerçekten çok güzel. Kıza da çok yakışmış. Mükemmel bir şey diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi ne olacak diyerek ben bir başka habere geçiyorum. Ver canım. Alman uzmanları biliyorsunuz. Alman uzmanlar. Helmut. Bilim insanları. Hans. Bir kere daha bilimin ne kadar faydalı bir şey olduğunu ortaya koymuş. Bilim çalışanları. Ses geçirmeyen cam yapmışlar. Ama... hiçbir şekilde ses geçirmiyormuş. Ve bu toplu taşıma araçlarında falan rahat rahat kullanılabilecek. Toplu taşıma araçlarında kullanmamak lazım bir kere onu. Şoför korna duymaz. Şoförü... Camı açarsa duyar yalnız. Ne anlamı kaldı Fahir Ozan milyarlık şey taktırma? Şoförün kulaklığı belki ucuzdur abi niye öyle diyorsun? Evler ki? İçin güzel bence o. O zaman da anahtarını unutan çocuk annesine bağırsa aşağıda annesi duymayacak. Elektrikler kesildi mi yandı. Niye camların arkasından bağırıyor çocuk açamıyor mu camı? Küçük çocuk mu? Bu kadar küçük çocuk evde yalnız bırakılır mı? Bu Ayşe çocuğun çocuk ebeveynleri sokakta. Nasıl ebeveyn? Sokakta çocuk. Anne camı açıyor bağırıyor işte. Sss sss diye bağırıyor o da geliyor işte. Ha, doğru problem yok bu cazı. Bu kadar da pahalı bir şey değilmiş. Kaç paraymış? 140 dolar. 140 dolar mı? Şu kadarcık cam. Ne kadarcık ya? Ne bileyim ne kadarcık. Ya sen de söylemesin. Camın birimi ne ya? Camın birimi. Kilosu mu 140 dolar? Metrekaredir abi metrekaredir. Ama metrekarede de kalınlık önemsiz mi oluyor o zaman? Kalınlık tabii ben çok... bir metrekarelik cam isterim. 10 metre kalınlığında. Doğru kalınlık önemli. Bence 5'e 10 gibi bir şey vardır bunda. 5'e 10 değil. Onlar... Hakikaten cam nasıl ölçülüyor ya? Cam bilmiyorum o şey gibi. Ne gibi? Yula gibi camlar var işte vitrin yapacaklar tek parça koyuyorlar o kadar. Belki şey vardır vitrin camı ayrılır pencere camı ayrılır. Başka da bir cam benim aklıma gelmiyor. Bardak camı geliyor. Evet. Başka ne cam olmalı? Evet efendim buyurun. 4 yıl içinde piyasaya sürülecekmiş. Tamam. İçinde seramik şeyler varmış. Plakalar. O sayede hani nasıl olduğunu merak ediyorsunuz ya. Onun için anlatıyorum. Sera etkisi yani. Camın içinde seramik kaplar varmış. Evet. Ver Fahir. Seramik kaplar kuralıyla. Canlı ses ondan ona ondan ona derken ya ses de hop bitti. O ne be? Ne oldu? Sesin camdan geçişini size canlandırmak istedim. Ben de Jacob falan geldi zannettim. O zaman ben Türkiye'de yapılmış bir araştırma, kadınlar üzerine yapılmış bir araştırmayı vermek üzerinde istiyorum. Üzerinde mi, üzerinde mi? Üzerinde. Güzel. Kadınlar üzerinde yapılmış bir araştırma. Kadınlarımız, bizim kadınlarımız günde ortalama kaç saat televizyon izliyorlar? Hmm, Oktay. Rütük yaptı değil ben mi? Ben söyleyeyim hemen. Evet abi. Diziler 2 saatten olduğuna göre kemiksiz 4 saati var. Ama bravo. Bu kadın dediğimiz ev kadınlarından bahsediyoruz. Komple. Sabah Şenay Düdek veya Seda Sayan izlendiyse 1 saatte orada ne 1 saat? 1,5 saat falan oradan orada koy. 4-5,5 saat. İşte haberleriydi bilmem nesiydi çocukla beraber otur 8 saat. Tamam 8 saat. Ben 6 saat diyorum. 6 saat diyorsun o zaman puanları Oktay Bey'e veriyoruz. Çünkü 4,5 saatini televizyon karşısında geçiriyor. Yalan! Niye bağırıyorsun abi bana? Yalan! Ben yapmadım araştırmayı. Onun da 3 saatini belgesel seyrediyorlar. Yalnız araştırmayı yapan radyo televizyon üst kurulu iyi. Evet bir böyle laflarını yalan falan diye şey söylüyorsun da. Onları bir. Hayır be yalan olan araştırma değil cevaplar yalan. Evet doğru. Ha. Bak ne adam... kadar televizyon seyrediyorsunuz? Yarım saat falan bakıyorum. Birisi sırf kitap okuyorum. Kitap okumaktan kalan zamanlarda da müze rehberlerine bakıyorum. Hangi müzeye gideceğimi programlıyorum. Sen demişler. Ne kadar seyrediyorsun abi? Yani şimdi televizyon seyretmiyorum. Televizyonda bir şeyler seyrediyorum. Televizyonu yani böyle havadan alınan bir yayın yok. Artık işte DVD'leri efendim arka arkaya dizilir. Mesela şimdi 24'ün 6. sezonunda başladık. Bebeğin müsait olduğu zamanlarda dörder dörder gidiyoruz. 4 çarpı 40 etti mi sana 2.40? 2.40 ben yani az seyrettiğimi söylemiyorum televizyon. 6 saat falan denk geldiği zaman 7 saatte çok güzel seyrettiğim oluyor televizyon. 2.40'ı nasıl buldunuz? 240 dakikadan metre ve santime geçtiğinizi hissederek. Çok teşekkür ederim. Şimdi en çok hangi diziyi seyrediyor? En çok seyredilen dizi? Binder Gece. Maalesef değil. Tahmin ediyorum. Buyurun. Kadınların en çok seyrediyor. Kadınların. Kadınlarımız. Beyaz Gelincik. Çok yaklaştın. Siyah Gelincik. Şey mi? Ihlamurlar altında. Hayır. Ne yapıyorsun nokta? Öyle müziği yiyor onun müziğini yaptım. Dur bakayım. Yabancı Damat mı? Çok güzel gidiyorsunuz. Hatırla Sevgili mi? Gelmek Üzeresiniz. Kanalı Hatırla Sevgili ile aynı mı? Gelmek Üzeresiniz. Bizim çok ama sevdiğim. Ama komedi dizisi değil değil mi? Değil değil kesinlikle Avrupa değil. Avrupa Yakası da eğlendi. Eğlendi. Avrupa. Neyse. Bizim çok sevdiğimiz ne? Bizim çok sevdiğimiz bir şey var. Daha doğrusu. Tamam buldum ben. Söyle. Yavan bir şey mi var içinde dizinin? Dizinin içinde yavan bir şey mi var? Yavanlıklar da var. Yanık Koz o zaman Yavuz Bingöl. Değil çok yaklaştın. Eski dizi o kalkmadı. Eski dizi. Hadi kalmadı ki. Evet. Şöhret. Şöhrete çok geldin. Çok güzel. Çok güzel. Ne dizi kalmadı? İki. Yalancı yarim yalancı diyorum. Yalancı yarim mi? Gelmek üzeresiniz. Yaprak dökümü. Lan heriflere bak. Bir gelemediniz ona. Allah Allah. Türk dizisi değil mi bu? Türk. Allah Allah. Eski hadi az kaldı çok şu kadarcık bir şey kaldı. Şu kadar bir şey. Oktay buldu. İşte söyle bakalım Oktay. Söylesene abi. Hatırlayamıyorum ismini ya. O bir tane. Sıla desen Sıla ya. Nasıl hatırlıyorum? Mehmet Akif. Sevgili Mehmet Akif. Sevgili Mehmet Akif. Değil mi? Sevgiyle anıyoruz. Neymiş yani neye çabaladık? En çok Sıla'yı seviyorlarmış. Daha da bu dizi sürsün demişler. Daha çok Sıla seyretmek istiyoruz. Günde 4 saat Sıla seyretmek istiyoruz demiş kadın. Köprü mü? Benim hatırlayamadığım dizi oydu. Teşekkür ediyoruz. Biraz da futbol dünyası. Ben çok güzel bir yeni dizi Kurtlar Vadisi düşündüm. Ne? Şimdi bu Kurtlar Vadisi pusu olarak oynuyor ya. Hı-hı. İş dünyasındaki olayları falan diye. Bundan sonra uyuşturucu dünyasında dönen dolapları anlatacak. Yeni bir Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi uhu diye. Nasıl? Şeyden çocuklara yerlere gider. Bali koklatılmasından başlıyor. Yavaş yavaş ilerliyor diyorsunuz. Nasıl? Toplumumuzun kanayan bir arasına parmak attınız. Yani bu arada tabii yapıştırıcı markasında şey yapmak istemiyorum ama hani o öyle bir simge olmuş adeta. Bir şey. Doğru söylüyor. Çocuk doğru söylüyor Oktay. Bunu da şeye Pana filme duyuruyor. O zaman biraz da futbol dünyası diyorum müsaade ederseniz. Azıcık futbolda ama. Transferlerle ilgili biliyorsunuz bir dolu yalan haber var. Transfer sezonu açılacak değil mi şimdi? Ya. Ama dikkat ettiysen seçim dönemiyle transfer sezonu aynı anda aynı paralel anda. Gidiyor. Paralel gidiyor. Bu da neyi gösteriyor? Bari, bir kere Oktay daha. Oktay Bey üstü kapalı bir şekilde partilerin milletvekili transferleriyle aynen. ilgili popüler bir konuyla ilgili espriyle karışık mesaj mı verecek diye bir şüphe uyandı. Hayır. Hayır efendim. Hacı'dan sonra istediği yabancıyı bir türlü bulamayan Galatasaray öyle demiş Vatan Gazetesi. Kiminle el sıkışmak üzere? Benimle. Brezilyalı bir 32 yaşındaki bir futbolcu. Yalancılar. Ronaldinho ile mi? 32 yaşında diyorum. Kiminle olabilir? Brezilyalı kiminle nereden olabilir? Nereden biri ben Ronaldo'nun? Roberto Carlos mu? Hayır. Fenerbahçe ile anlaşmadı mı Roberto Carlos? Peki. Brezilyalı mı kendisi? Brezilyalı. Neresinden? Ronaldo Fransa'nın mu? Lyon takımında oynuyor Faruk. Fransa. Buldum. Kim? Pierre. Hayır. Brezilyalı lan. Şey. Fransa'da oynuyor. Esmer. Ha, ben ne? Bildim. O terbiyesiz isimli mi? Terbiyesiz. Kabahat isimli bir tane futbolcu var ya. Kaka mı? Haha. Yok canım değil. Kaka o kadar yaşlı değil ki, 32 yaşında değil ki. Yaşlı mı 32 yaş? Ben tabii, de ne bileyim genç. JJ Okocha? Hayır. Juninho. Juninho. Ya da Juninho. Yugiho. Onunla el sıkışmak üzereymiş. Hayırlı uğurlu olsun. Ondan sonra Lucescu yeniden dönme durumunda. Sarhoş. Vallahi Beşiktaş yeniden. Çünkü şeyi kabul etmemişler galiba benim bildiğim kadarıyla. Kimi? Komiser Colombo'nun yeniden çevriminde oynamak için başvurmuş ama futbol kariyerine ağır basmış galiba. O yüzden dönüyor mu? Dönüyor galiba. Tigana gidiyor ya. Hmm. Onun yerine gelecekmiş. Öyle diyorlar. Dedikodular var. Tigana nerede oynuyordu? Tigana sağ açık oynuyor. Tigana full eli koşuyor. Zico ile beraber falan Brezilya'da oynuyordu. Yok ya. Nerede oynuyordu? Şeyde. Oktay. Belçika'da oynuyordu. Ne Belçika'sı Oktay? Ne Fransa'da oynuyor. Tigana Türkiye'ye hiç geldi mi? Platini ile beraber oynuyordu. Tigana Türkiye'ye geldi mi? Mi? Türkiye'de şimdi. Nerede? Şu anda Türkiye'de. İstanbul'da. Hangi takımın başında? Tigana. Galatasaray'ın başında kim var? Mustafa Denizli. Fenerbahçe'nin başında kim? Nöşetel'e 5-5-5. Fenerbahçe'nin başında kim var? Onu biliyorum. Ne? Kim var? Yabancı. Yabancı kim? Damat, evet. Boş ver, nereli oldun sen? Bu yıl istifa ediyor. Nesi yani, kim ama? Adam bir yıldır Türkiye'de. Koca bir yıldır. Kim o? Kim bak, o tanıyor musun? Bu zamanlar çok meşhur Dünya Kupası zamanında. Kim o, kim işte? Kaçtı Fahir? Ben sayıyorum. 82. İngiliz adam. Aa, İngiliz tabii tabii. Aristokrat milli takımında oynuyordu. Öyle örnek mi? Veriyorum. Soruyorum sana. Bir dakika. Sokrates mi? Bir dakika. Hayır. Fahir öyle söyleme ya, öyle bilir. Ben bileceğim şimdi. Bak Buruşaga değil, Sokrates de değil. Öyle düşün. Bir dakika. Buruşaga Arjantinli miydi ya Fahir? Bak böyle bilecek, ondan sonra da şey yapacak. Geliyor şu anda, gelmiş zaten aklına. Hayır valla dur. Ne a? Ah değil, öyle bir şey yok. Brezilyalı. Saçlar falan böyle kıvır kıvır. Kıvır kıvır böyle. Nasıl ama var ya, ne canlar yaktı gençliğinde. Fotoğrafını göstereyim mi sana? Hayır. Hayır ya, göster canım, ne olacak? Hayır canım, gösterme. Sanki fotoğrafından mı anlayacak? O sen kişilik tahlili yapıyorsun fotoğraftan. Hayır, ismini soruyoruz adama, kişiliğini. Tamam sormuş. Ben de kişiliğini soracağım. Bu. Ya yani şimdi. Nasıl birisi peki? Toşak'tan düşünüyorum. Toşak hangi takıma gelmişti? Beşiktaş'a gelmişti. Tamam, ne alakası? En eğlenceli teknik direktörlerden biriydi. Oradan hatırlıyorum. Aha, Toşak. O isimden çağrıştırmaya çalışıyorum ama bulamadım. Neydi? Söylüyoruz ama. Bilemedim işte. Günah bizden gitti. Zico. Zico. Ya doğru işte, ama doğru yerden hatırlamaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin olmadığına göre o zaman Tigana kim olabilir? Galatasaray. Bu kadar basit. Mustafa Denizli dedin abi, Galatasaray'ı eledik Mustafa ya. Mustafa Denizli İran'da. İran'da mı? Yalnız herif bildi ha. Onu da bildi. Bana hakim gibi gözükmese de. Ben sizi deniyorum. Vay be. Peki. Tigana'nın ismini bu yıl hiç duymadığımızı söyleyebilir miyiz? Hayır. Yani bilmiyorum. Sen ve senin yanında bizim göremediğimiz bir takım. Mesela bak Zico'nun ismini çok duydum. Çok. Ama duyulmayacak da bir isim değil ki. Abi Kürdanlı diye şey, konuştuk ya. Şey kimdi? Beşiktaş'ın başında kim vardı? Kim olabilir? Jean. Jean-Pierre. Jean. Jean-Pierre. Jean-Paul. Tigana. Tigana. Jean Tigana değil mi? Galatasaray'da kim vardı? Değil mi? Çok kolay bir soruydu. Ege pasaport alıyoruz. Ne oldu? Şimdi ben hepsini karıştırdım. Evet. Fenerbahçe Zico. Evet. Zico. Galatasaray. Mustafa Denizli. Lütfen yardımcı olun. Evet abi, Mustafa Denizli. Abi zaten birkaç hafta. Galatasaray'ın sonra başında Lucescu var oğlum ya. Hayır. Ya dalga geçmeyin ya. Ne şurada dalga geçeceğiz? Erik. Abi. Erik. Gerets. Galatasaray'da, Tigana'da, Beşiktaş'ta. Bu kadar basit ya. Ben ondan işte Galatasaray'la Tigana'yı hiç bağdaştıramadım. Ondan duymadım diyor. Peki Gerets'i de pek duymadık. Bir tane de 3 büyük Anadolu takımlarından. Anadolu takımının teknik direktörünü söyle. Bak sınırlama. Antalya Spor'unki kim? Yuh artık. Hayır, nereden bilsin adam? Nasıl bilmesin ya? Antalya Spor'un gerçekten çok beyefendi bir teknik yönetmeni var. Ha, teknik. Kayseri Erciyes Spor'un teknik direktörünü söyle bak. İpucu verebiliriz teknik onunla. Teknik yönetmeni veriyorum. Kayseri Erciyes. Şenol Güneş. Dur bir ipucunu bekle ya. Şenol Güneş gitti yurt dışında şu anda. Ne verebiliriz? Eski Galatasaraylı futbolcu. Defansın bel kemiği. Defansın bel kemiği. Prekazi değil. Hiç onu düşünme. Kim niye olur? Her cuma aynı şey oluyor ya? Saçları falanla tanırsın bak. Hafta sonunda böyle giriyoruz abi. Dünyanın en kalite saç modeli ondaydı. Böyle şeyin gibi Beckham'ınki falan hikaye yani. Tabii, Semih. Ya o Egiz. Sadece Galatasaray'da oynadı öyle düşün. Sadece Galatasaray diye düşün. Ha, doğru. Daha sonra bir şey de oynamıştı. Eski Galatasaray'da. Selçuk Yula. Ya abicin bak daha yeni bitirdi. Galatasaray'da yeni bitirdi. Daha yeni bitirdi. Yeni. Hatta böyle biraz tatsız gibi ayrıldı falan. Sonradan şey olaylar duruldu. Serkan. Serkan değil mi? Serkan. Kimin devresiydi bu? Hakan Şükür'ün devresi. Tugay'ın falan Tugay'ın devresi. Hakan Melih. Sarı Fırtına Melih. Kim? Kim yani? Kim? Ne? Bülent desek abi. Bülent Korkmaz. Onu da tanımıyorsun abi. Kardeşi senin var. Adam geçer top geçmez Bülent değil mi? Tabii. Kardeşi vardı onun Mert. Hatırladın yani mı şey Mert'i? Gibi düşün. Fatih Erkoç da Sinan Erkoç gibiydi bunlar. Oynama aşkım. Archie ve Şota mı? İkisinden biri. Çok sıkışırdı galiba. Kitlendi. Adam artık sürekli arayış içinde. Mücahane hakikaten. Neredeyse bastırdığım çocukluk anılarıma ulaştım yani. Birazdan burada hıçkırıklara boğulacağım. Bastırdığım çocukluk anıları derken Semih'in fotoğrafını cüzdanında taşımandan dolayı bu anılar ortaya çıkıyor. Hakikaten lütfen yardımcı olun ya kim? Abi söyledik ya Bülent Korkmaz diye. Bülent de futbolcu var mı ya lütfen. Beni kandırmayın. Bülent Korkmaz'a inanmıyorsun da Bülent Uygun'u hatırlamıyor musun? Doğru. O da benim ayıbım olsun. Neyse o zaman lütfen stüdyodan çıkın. Bana da spor eklerini bırakın ya. Şeye bakamadım. İddiaya bakamadım bugün. Hadi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Diye mi girdin Oktay yayına az önce? Maalesef şarkının devamı öyle hayal ettim. Öyle olmasını istedim. Öyle olmasını. Kimi zaman işte istediklerimizi istediğimiz zaman istediğimiz şekilde gerçekleştiremiyoruz. Kimi en önemli şeylerden birisi bu değil mi? İşte değil kimi mi? Zaman da hayal kırıklığına uğruyoruz. Değil mi? Değil mi? Biraz yorgun gördüm sizi. Hayırdır? Yüzünüz de solgun. Sabah yüzdüm. Anladım, o biraz 12 kilometre yüzdüm sabah. Anladım. Güzel olmuşsun ama. Ama şeyin kalkmış. Derin pul pul olmuş. Evet, bir de şişti. Şişti evet. Yüzüm şişti biraz. Yüzüm falan şişmiş. Dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Şimdi Oktay Bey niye buradayız? Bunu bir açıklar mısınız? Çünkü genel olarak biz hayatım 99 yılından beri evet, hafta içi her sabah genelde 7 ve 10 arasında buralarda oluyoruz. Buralarda oluyoruz. Şimdi tamam ama ben niye burada olduğumuzu biraz daha açıklamak istiyorum. Şimdi hayatta bazen bazı şeyler çok güzeldir. Fahir bir şey söylemek istiyorum. Evet söyleyeceğim. Sen şimdi. Yani hepimizin sonu belli. Evet, hepimizin sonu belli. İyi kötü hepimizi biliyoruz. Evet. Hepimiz nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Buradan ben çıkışta eve gideceğim sen. Yok, biraz daha uzun vadeli düşünmeni istiyorum. Uzun vadeli düşünsem o evden taşınırsam bir sonraki eve. Birazcık daha uzun vadeli. Evleri geç. Evet, evleri geçiyorum. O zaman ev alacağım. Aa, ev alıyorum. Hayır, evleri geç dedim. Ev üzerine. Ne? Ev takıntısı ne abi? Ne bileyim. Evi geç. Evi geçtim. Geç. Arabayı da geç. Arabayı da geç. Yatırımı geç yani. Huzur evi mi? Kendine olan yatırımını da geç. Kendime olan yatırımımı da geçtim. Size mi? Sana mı ev alıyorum? Hayatta almam. Ne ev alacağım sana? Elinde sonunda Nanay kente gideceğiz Fahir. Ben de şey diyeceksin diye çok korktum. Öyle bir şarkı var ya. Ne? Kimin de o? Tarkan'ın mıydı? Eninde sonunda benim olacaksın diyeceksin diye çok korktum. Bir an için. Aklımın inan ucundan geçmemişti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bu Nanay kent yolculuğu öncesi seninle yapmak istediğim bir şey var. Konuşmalarını. Evet. Bir boş defter düşün. Harita metot kareli. Kaç orta hocam? 8. Evet güzel. 8 orta çünkü bir kısıtlama yapmadan oraya aktarmak istiyorum. Anlıyorum seni. Ondan sonra mesela cümle cümle inceleyeceğim onları. Evet tümce tümce desek. İşte bak bunun gibi mesela. Hı hı. Ama sadece senin konuşmalarından olacağım. Sadece benim konuşmalarımdan. Evet. O monolog gibi bir şey yani. Aynen. Cümle. Ben manyak mıyım kendi kendime niye konuşuyorum? Cümleleri mesela bir tane cümleyi alacağım. Mesela cümle kapısı. O cümlenin kapısı. İçindeki fazla kelimelerin üzerini çizeceğim. Mesela. Mesela. Demin cümle kapısı birazcık, dedim. Birazcık zaman geçti üzerinde ama şöyle bir cümle kurdum. Bazen, bazen mesela buradaki iki bazenden biri gelin. En az biri hatta. Yani ikisi de tartışmaya açık. Cümlenin geri kalanına bağlı. Evet. Onun bir tanesi fazla gibi geliyor bana. Bu seni de yoruyor. Yormuyor abi. Ama beni yoruyor. Mesela bak şöyle söyleyeyim mesela. Yurt dışında da var böyle şeyler. Mesela İtalyanca'da mesela. Cozy cozy. Mesela iki tane cozy var orada. Ama şöyle böyle demek anlamına geliyor. He. Anladın mı? Ama şöyle böyle işte. Orada mesela şöyle böyle desen rahatsız olmam ben. O zaman öyle cümleye başlayayım. Ama şöyle şöyle böyle böyle desen. O zaman rahatsız oluyor. O zaman bir fazlalık oluyor yani. Anladım. Kendimi bir fazlalık gibi hissettirdin bana. Aşk olsun. Aşk hayır. Olsun. Hiç olur mu? Ben de diyecektim ki hayatta bazen güzel anlar vardır. Tekrar tekrar yaşamak isteriz o anları. Yaşayamayız ama. Ama mesela güzel bir film olsa, sevdiğimiz bir film. Onu döner dolaşır hep seyrederiz ya. Evet. Onun İngilizcesi de var mesela. But goes around, comes around. Yes. Yes. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.